अपने में जो असाधन देखता हो, साधन के विरुद्ध बात पड़ती हो, उसका जल्दी जल्दी त्याग करना चाहिए, तभी उन्नति होगी। असाधन का त्याग करें, ये हमारे में असाधन क्या है, साधन विरुद्ध बात क्या है, जो उस साधन को नहीं होनी चाहिए, ऐसी बात दिखे उसको उसमें देर नहीं करना, उसे त्याग में ढिलाई मत करना, तो उसे उन्नति जल्दी होती है। असाधु को सहता रहने से साधन के व्यक्ति ठीक बढ़िया बढ़िया नहीं होते, असाधु साथ में रहता है, ऐसे सब आदमियों में रहता है, साधन असाधन सब के रहता है, मनुष्य मात्र में रहता है, कुछ कुछ साधन कुछ असाधन कुछ साधन कुछ असाधन, साधन वही होता है जिसमें असाधन न रहे, इसे तुम ख्याल विशेष रखे। आसन से जितनी असाधन से हानि है, इतनी साधन न होने से हानि नहीं है, साधन न होने से इतनी हानि नहीं होती जितनी असाधन से हानि होती है। एक लोगों में ये बात देखी गई कि मैं तो गृहस्थी हाँ मैं तो गृहस्थी हाँ, ये गृहस्थों के लिए कहाँ सुन सकिए, आप ऐसा कहते हैं हम लोग गृहस्थी हैं, गृहस्थी के लिए छूट कहाँ लगी है, कहीं लिखी हो दी हो, गृहस्थी हो साधु हो कोई हो, साधन करना है तो उसको गृहस्थी साधन का फर्क नहीं है, भाई और बहन में फर्क नहीं, भाई हो चाहे बहन रहे कोई हो, साधन करना है उसको तत्परता से करना ही है, और मौका भी है ये इस साधन में भी शरीर भी, इस शरीर के सिवाय और जगह मौका नहीं है, ऐसा और शरीर नहीं मिलेगा, अरे अभी विचार करो अभी ना करो तो फिर कब करोगे, कौन सा वो समय आएगा कि जिस दिन आप तत्परता साधन करोगे, वो आएगा नहीं, यही सर जाएगा और अचानक मृत्यु हो जाएगी, पत्थरी कुछ पता नहीं है, मृत्यु कब हो जाओ कुछ पता नहीं, ना स्वास्थ्य अच्छा है तो जिएंगे ये भी नहीं है, स्वास्थ्य अच्छा है अथवा अथवा जल्दी मर जाएंगे ये भी नहीं है, अव्यवस्था छोटी है ये भी नहीं हो रही है, जन्म तो मर जाता है, जन्म के बाद दिनों में मर जाता है, महीनों में मर जाता है, वर्षों में मर जाता है, बड़ी अवस्था में मर जाता है, मरना हरदम खुला है, कोई ऐसा नहीं अमूक समय में नहीं मरेगा, ऐसी बात नहीं है, मरना हरदम खुला है, न जाने कब प्राण मिल जाए, तो साधन में देरी मत करो, जब साधन में देरी होगी तो फिर देरी हो जाएगी, फिर तो सूट जाएगा, मानव शरीर है इसको कुछ पता नहीं है कब प्राण निकल जाए, इस बात से जो साधन समझाए उसको निरंतर तत्परता से करते रहो, और असाधन का त्याग जल्दी करो, असाधन का त्याग करना है ये बहुत विशेष आवश्यक है, असाधन का त्याग करने से साधन स्वतः होता है, साधन करने से साधन स्वतः नहीं होता, करना पड़ता है, जोर देना पड़ता है, असाधन का त्याग करने पर स्वभाव साधन और क्या होगा, असाधन अंतर और क्या होगा, असाधन का त्याग कर दोगे साधन ही होगा स्वतः स्वाभाविक, तो स्वाभाविक साधन होने में कारण है असाधन का त्याग, इस बात से असाधन का त्याग करके साधन तत्परता से रह जाए, पता नहीं है शरीर सह जाए, पता नहीं स्वास्थ्य बिगड़ जाए, पता नहीं मन बिगड़ जाए, पता नहीं बेहोश आ जाए, पागल बना जाए, क्या करूँगा फिर, फिर आधी बात है कि नहीं, बहुत कच्चा मामला है, इस वास्ते साधक को चाहिए सावधानी के साथ असाधन का त्याग करता रहे, साधन विरुद्ध बात है वो अपना आनी नहीं चाहिए, इसमें सजग रहे सावधान रहे, और निषेधात्मक साध है बढ़िया है, क्योंकि एक मार्मिक बात है, सब साथ इतना संसार है इसका त्याग करना पड़ेगा हमें। तो निषेधात्म साधक बहुत बढ़िया है, किसी का अहित नहीं करेंगे, सबका हित करेंगे, सेवा करेंगे, इसकी अपेक्षा अहित नहीं करेंगे, नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी का अहित नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, दुख देने की प्रति नहीं करेंगे। ये बहुत बढ़िया चीज है, ये व्यापक चीज है, सदा अपने मन रहनी चाहिए। इसे करने से साधन तेज होता है, साधन में बड़ी सहायता मिलती है स्वाभाविक, क्योंकि संसार मात्र का त्याग करना है और क्या है। जितने असत है नाशवान है उसका त्याग ही तो करना है। इस बात में विधि त्याग दो तरह होता है, मनुष्यों का प्राय विधि करने का तो विचार रहता है, पर निषिद्ध करने का त्याग नहीं रहता है। सब हरेक हरेक भाई बहन है जिसका विधि करो, इतना दान दो, इतना पुण्य करो, इतना व्रत करो, इतनी व्रत हो, ये करो, ये करने का रहता है, पर ये त्याग करने का इतना ख्याल नहीं रहता है। ऐसा भी नहीं ख्याल त्याग करने का ज्यादा रहना चाहिए। पाप नहीं करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, कपट नहीं करेंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, विश्वासघात नहीं करेंगे, दूसरे किसी को अहित नहीं करेंगे, अहित नहीं चाहेंगे, अहित करेंगे नहीं, अहित सोचेंगे नहीं, खराब मानेंगे नहीं। ये अगर साधन किया जाए तो साधन बहुत बढ़िया होगा, उत्तमता होगी, साधन में तेजी आएगी, विकास होगा, और ये गफलत रहेगी तो बहुत विनाश होगा। इस वास्ते बड़ी सावधानी की आवश्यकता है, हरदम सावधान और सचेत रहो। साधक वही तेज होता है जो सचेत रहता है, हरदम सावधान। युद्ध करने वालों और जो सती होने वाली, उसे एक बार मरना पड़ता है, और साधक को रोजिना मरना पड़ता है। रोजिना सती है, मानो सती को झड़ना पड़ता है, ऐसे साधक को हरदम झड़ना पड़ता है, हरदम सावधान रहना पड़ता है, तभी सती होता है ठीक तरह से। तो सूरवीर होता है वो भी मरता है तो एक बार मर जाता है, घायल होता फिर मर जाता है, पर यदि वो घायल होना रोजाना ही मरना पड़ता है साधु को, ही सुख आशा साधु को पहले सोने चाहिए। जिसको साधन करना है उसके आराम की सुख भी भोगों की इच्छा त्यागनी चाहिए, ये साधु के लिए उचित नहीं है। आराम है, सुख भोग है, यार ये साधु के काम की चीज नहीं है, साधन के विरुद्ध है बात, ये नहीं भाई। अब साधारण चीज काम चलाएंगे, हमारा केवल काम चले साधक के लिए, शरीर है जीता रहे, नहीं तो मर जाएगा तो साधक कैसे करेगा, साधन करनी मुश्किल हो जाएगी। स्वाद शोखिनी के लिए शरीर नहीं है, स्वाद शोखी के लिए नहीं है, इतने वाह पूछना दे करना वो निर्वाह के लिए, कपड़ा भी बना निर्वाह के लिए, जिससे कि साधन कर सके। इसमें कसरत करने से शरीर कमजोर हो जाए तो साधन कर नहीं सके, इस वास्ते साधन के लिए शरीर है। दो विभाग है, एक है विधि विवेक, एक निषेध का। तो भगवान की बात तो विधि होनी चाहिए, संसार की बात निषिद्ध होनी चाहिए, क्यों परमात्मा को प्राप्त करना है, संसार त्याग करना है, यही तो है, और करे क्या ही। संसार में जो प्रियता है इसका त्याग करना चाहिए, ये बाधा देने वाली है। दूसरे आदमी जो तुम्हारे को उदाहरण देते हैं और बताते हैं, वे कृपा करने वाले हैं, उसकी कृपा मांगनी चाहिए। एक राजकुमार था, वो पाठशाला में गया तो पाठशाला में पढ़ने वाले लड़के समान समान होते हैं, लड़ पड़ते हैं आपस में, तो लड़ाई होगी तो वहां तो चुप रहा, बाहर आते ही उसको गाली देने लगा। तो राजकुमार को लाने के लिए आदमी जाते थे, पहुंचाने के लिए आदमी पहुंचा दी, ऐसे सब जब छुट्टी का समय होता तो लाने के लिए आदमी जाते, आओ को चलो, तो वो गाड़ी देने वाले को वो मारने लगे, तो राजकुमार बोला मारो मत, ये हमारा जितना हित करते हैं तुम्हारा उतना हमारा हित नहीं करते, तुम्हारे मन में तो हित करने की है, पर हित करने की चेष्टा जितनी इनकी है उतनी तुम्हारी नहीं है, तू जो कोई अवगुण कहता है हमारा, हमारे को बात बताता है तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारी ये गलती है, तुम्हारी ये गलती है, वो जितना सावधान है इतना गुरु सावधान नहीं है, उतना सावधान नहीं, वो खूब कृपा रहती है, दया रहती है, इस वास्तव उपेक्षा कर देते हैं, और वो देखता है इसमें गाउन कौन सा है, गलती कौन सी है, वो सब देखता है, तो उसका कहना हमारे लिए ज्यादा है। जीवन तुम्हे शत्रुणा सदैव ये शाम प्रसादा सुभिक्षुम यदा यदा मे विकृति भजन्ते तदा तदा माम प्रतिबोधयन्ति। सज्जन कहते हैं जीवन तुम्हे शत्रुणा सदैव, जो मेरे साथ द्वेष रखते हैं वे सदैव जीते रहे, सावधान रहे, तो यदा यदा मे विकृति भजन्ते, जब जब मेरी विकृति देखते हैं गलती देखते हैं तदा तदा वहां पर वे सावधान करते हैं, गुरुजन इतने सावधान नहीं करते, सज्जन हमारे इतने सावधान नहीं करते, वे उपेश कर देते हैं, और उसको देखने की हरदम देखता है गलती कौन थी, गलती कौन थी, कौन थी गलती, ऐसे कौन रखता है, बोलो गुरु इतना रखता है, इतना ध्यान ये रखते हैं, तो जीवन तो मेरे शत्रुणा सदैव, वे सदैव जीते रहे, ये शाम प्रसादात विशेषणों की कृपा से मैं सावधान रहता हूँ, इस वास्ते जो विरोध करने वाले हैं, द्वेष करने वाले हैं, उसकी कृपा सुननी चाहिए, उसमें सावधानी होती है हमारी, तो राजेंद्र कुमार ने कहा कि ये जो दुहाई देता है ये सुनो, इनको तारना मत करो, ये ठीक करता है, कैसे कि जैसे एक आदमी रास्ते जा रहा था, रास्ते रात जा रहा था, जहाज आया गया, प्यास प्यास लगी, तो वृक्ष जी बैठा वहां कपड़े छोड़कर और जल पीने हो गया, इतने में एक आदमी सामने से आ रहा था, तो वो देख रहा था, वो तो जल पीने गया तो कपड़ों की तरफ दृष्टि थी नहीं, और उसी कपड़ों की दृष्टि तो सांप निकला यही तो कपड़े में धस गया, कपड़े के बीच चला गया, तो वो आने वाला आदमी कहते थे तो भाई अभी कपड़ा छोड़ा नहीं, अपने कपड़ा नहीं छोड़ा, अरे भाई हमारा कपड़ा है, कहते नहीं अभी ठहरा, इसे सांप चला गया, सांप है इसमें, सो के छिड़ जाएगा तो काट जाएगा, इसमें बड़ी सावधानी रखना। इसी तरह से हमारा द्वेष रखने वाले हमारे दोषों को देखते हैं, वे ख्याल रखते हैं, अरे आप तो पेट हो गई ना, पेट का पता नहीं आपको क्या है, तो तुम अपने दोषों को ठीक नहीं देख सकते, वो देखता ये दोष है, इसमें ये दोष है, ये दोष है, तो वास्तव में दोषों को दूर करना ही बढ़िया साधन है, विधि को ज्यादा करना इतना बढ़िया नहीं है जितना ध्येयदात्म साधन बढ़िया है, हमारी गलतियां हैं उसको दूर करने, वो सावधान करने पर सावचेत हो जाएंगे, फिर तो सीख सीख हमसे रहेंगे, ये मनुष्य को बुरा लगता है, हमारा कोई अवगुण कहता है वो प्रकट कर देता है तो अच्छा नहीं लगता, ये साधारण आदमी बात है, साधक को ये नहीं चाहिए, साधक को ये पसंद चल रहा है, जो अवगुण होता है देखता है वो कहता है उसको आदर देना चाहिए, उसको आदर करना चाहिए मन में कि हमारे वास्तविक साधन उन्नति करने वाला है, क्योंकि मेरे में कोई गलती है तो गलती सुधार तभी होगा, ये कहेगा जब बिना कहे क्या पता है, तो उसे निपटती रहेगी, इस वास्ते हमारा अवगुण कहने वाला है वो हमारा हितेशी ज्यादा दिखने में दिखता, दिखने में हितेशी दिखता नहीं, दिखने में भय दिखता है, परंतु वास्तव में हित करता है हमारा। तो साधक होता है वो हित देखता है, आराम नहीं देखता है। संसारी आदमी आराम देखते हैं, और साधक आराम नहीं देखता, हित देखता है। हित में आराम फर्क है, पर हित सच धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। तो पीड़ा पहुंच जाता है ना, वो ठीक है, वो सावधान है। तो इस वास्ते निषेधात्मक साधन है, उन पर ध्यान विशेष ध्यान चाहिए कि काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, वत्सर है, ईर्ष्या है, द्वेष है, दंभ है, पाखंड है, ये दूर करना है हमें। हमारे को कहे तुम्हारे में ये गलती आती है, तो वो करते हैं, वो देखने वाला कहने वाला है, वो हमारा हित करने वाला, ज्यादा हित करने वाला है। बाहर देखने में हित करने वाला नहीं दिखता, वही दिखता है, दिखता वो भी हमारा हित करने वाला है। इस बात से उस बात का आदर करके, उन बातों को मान करके, और अपने को शुद्ध बनाओ। संसारी आदमी साधक इन दोनों फर्क होता है। संसारी आदमी तो हित चाहता है, सुख चाहता है, आराम चाहता है, साधक आराम नहीं चाहता है। हित को तो हित से परहेज नहीं होता, आराम से परहेज होता है। सुख नहीं चाहता है, हित चाहता है। तो हित होता है वो अवगुण दूर करने में हित ज्यादा होता है, अवगुण भीतर में रह वो हित ज्यादा नहीं करता। इस वास्ते मित्र वही है, हितैषी वही है, जो हमारे अवगुण को पता है, हमारे सावचेत करे, सावधान करे। सच्चे मित्र वही है। फर्क इतना ही होता है, मित्र एकात्म बोलता है, वो सावन बोलता है, ये फर्क होता है। शत्रुता श्रावण होता है, मित्र एकांत कहता है, परंतु दोनों हित करते हैं। मित्र प्रेम से हित करता है, वो द्वेष से हित करता है। द्वेष बने हमारा है हित करता, इसमें संदेह नहीं है। इस वास्ते निषेधात्मक साधन है तो बढ़िया है, अवगुण नहीं होना है, विपरीतता नहीं है, ये सब जाएगा। सज्जनता सज्जनता तो आप साफ होती है, दुर्जनता दूर करने की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। नहीं तो साधक ऊंचा ऊंचे साधक होने पर बीच में गलतियां रह जाती है। दोषों को दूर करे, उसका जीवन बड़ा शुद्ध होता है, निर्मल होता है, जल्दी सिद्धि होती है। इस वास्ते सदैव सावधान रहना, हरदम सावधान रहना। संतों के पद मानो दिल में जागृत रही है बंदा, हे तो पीत हरिजन से करिए पर हरी है दूर धंधा। दिल में जागृत रही है बंदा, हरदम जागृत रहना, सावधान रहना। सावधानी ही साधना है। साधना क्या है? सावधानी, हरदम सावधान रहे, सावधान रहे, वो साधक होता है। सावधान नहीं रहा वो साधक नहीं होता। बस भी जाते सत्संग करते हुए साधन नहीं होता, उसी अवस्था नहीं होती। कारण के उस अपने में अवगुण है, उनको देखता नहीं, कोई देखा तो वो बुरा लगता है, वो साधक नहीं होता। साधक होता है जो अवगुण बुरा नहीं लगे, अवगुण अच्छा लगे। कोई अवगुण कहे तुम्हारी गलती ये गलती ये गलती, तो राजकुमार ने कहा वो हमारा मित्र है, जो सामने आया देखता है तुम्हारे कपड़े में अमुक सब बैठा है, इस बात से काटेगा तुम्हारे अवगुण है, ये गलती है, ये तुम्हारा आज फटने वाले है। इस वास्ते ये जो कह रहे हैं गाली देते मत, इसको मना मत करो, इसकी बात सुनो क्या कहता है। इस तरह से हमारे साथ द्वेष करता है, उसकी दृष्टि बारीक होती है, गुरु की दृष्टि स्थूल होती है, उसकी दृष्टि बारीक होती है। कहीं नहीं होने पर भी दोष कहता है, थोड़ा होने पर ज्यादा कहता है, तो वो ठीक है। हमारे लिए वास्तव में हित करने वाला प्रभु है, ऐसे हितकारी समझ करके अपने को सावधान रहना चाहिए। दिल में जागृत रहिए बंदा, हरदम जागृत रहो, हरदम सावधान रहो, हरदम सावचेत रहो। कफरत हुई और मारे गए, युद्ध करते समय असावधानी है बड़ी खराब है, हरदम सावधानी रखो। ना कब तब तीर लग जाए, कब बंदूक लग जाए, हरदम सावधान रहो, हरदम तो इसी वजह साधक को हरदम सावधान रहना चाहिए। कोई भी अवगुण आ गया, कोई गलती हो गई तो हमारा हित हो जाएगा, इस वजह सावधान रहे। वो जितना सावधान रहेगा उतना ही साधन तेज होगा, साधन तेज होगा और आध्यात्मिक उन्नति करेगा वो। इस वास्ते अपने निषेधाश्रम साधनों को दूर कर हरदम ही सावधान रहो और भगवान को याद करो। जहां अपने अवगुण का ज्ञान हो भगवान की कृपा मानो। अपने में गलती है, गलती का ज्ञान हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। गलती का ज्ञान होती है, गलती को नहीं करो, उसमें देरी मत करो, गलतियों को साफ करो, फिर ठीक हो जाएगा। तो गलतियां है, यही तो बाधा देने वाली है, साधन में बाधा देनी है, उन्नति में बाधक है। ये दूर होने से जीवन हमारा पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। इस वास्ते बड़ी सावधानी से उन बातों को सुनो और दूर करो। हर समय सावधान रहो, हरदम सावचेत। ऊंट होता है ना, सदैव ऊंची चीज गाती सावचेत सावचेत, ठीक होता है। इसी तरह सावधान, हरदम सावधान रहो, सावचेत रहो, अवगुण ना हो अपने में, वही साधन ठीक होता है। हे भगवान का स्मरण करो, भगवान विषय विधि और संसार के विषय निषेध, वो भी विधेय होने से ही भीतर की भीतर की। बाहर नाम लेते जप करते हैं, ये दिखावट बड़ा होता है। ये भीतर से भगवान में प्रेम रहे, स्नेह रहे, भगवान प्यारे लगे, भगवान का नाम प्यारा लगे, भगवान का धाम प्यारा लगे, भगवान की लीला अच्छी लगे, भगवान चरित्र लगे, भगवान का चिंतन अच्छा लगे, ये अच्छा लगे तो सुंदर फायदा हुआ। जो जो देवी संपत्ति गुण आती रहे और भगवान प्यारे लगते रहे तो समझना गई हमारे साधन ठीक तो रहा, ठीक तो रहा है। संसार प्यारा लगे, भगवान प्यारा न लगे तो साधन नहीं हो रहा है, असाधन हो रहा है। संसार में प्रियता है और भगवान में प्रियता नहीं है तो गलती है, तो गलती है। भगवान में प्रियता होनी चाहिए तो सावधान साधक का भगवान में प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा। मालूम होगा आज 10 दिन पहले हमारे इतना प्रेम नहीं था, अलग भेद बना है। 10 दिन पहले हमारे अवगुण थे, वो तो उनका पता नहीं था, अब पता लगा है। ऐसे अपने अवगुणों का पता लगना चाहिए, अवगुणों को दूर करना चाहिए। हम सस्ते चलते हैं तो इतना मील आए हैं वो नहीं देखना, इतना मील बाकी वो देखना। आए वो देखने से गति बढ़िया नहीं होती, बाकी पड़ा एक मील भी बाकी है वो क्यों है, ये तय करना है। तो अगर बाकी वो देखना है आगे और क्या देखे, वो तो आ गया, वो तो आ गया, चलो गाड़ी। इस तरह साधन में चलने वाला अपनी उन्नति करता है, ठीक। अपने उन्नति करना है साधन का काम है, औषध का काम क्या है, सावधानी जाऊंगा। ये कल्याण आया था भाई जी का देख एक प्रश्न में, सावधानी ही साधना है, एक प्रश्न का देख बड़ा सुंदर। सावधानी हरदम सावधान, दिल में जागृत रहिए बंदा, दिल में जागृत रहिए बंदा, एकदम जागृत रहे, सावधानी है जागृति। नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2055 5 अक्टूबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद हाटा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।